Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка трэцяя. Гэта нейкае насланнё, абуралася Таццяна. На градах нічога не расце, нават не ўзыходзіць. Тры разы рамантавалі ацяпленне, усё адно належным чынам не грэе. Ну, нейкае насланнё, штосьці з гэтым домам не так. Мы сядзелі ў альтанцы, я, Таццяна і яе сябрука Галіна. Сонца ўжо імкліва кацілася ў бок рыгі, недзе ў Балтыйскім моры яно мусіла схавацца, каб на раніцу зноў прыкаціцца ў Полацак, але ўжо з боку Віцебску. Як яно паспявала за ноч трапіць у Віцебск, было загадкай. «Бяды той», – супакойвала Таццяну Галіна, – «ты ўсё адно зімой тут не працуеш, а грады тым больш табе не патрэбныя». Але хацелася б з гэтай хаты зрабіць штосьці прыстойнае, бо чаму і не пажыць тут узімку? Паглядзі, якая навокал прыгажосць. Таццяна рукой паказала ў бок дзвіны. Знікаючае сонца разаслала па рацэ сваю залатую дарожку. І так гэта было прыгожа, што я выцягнуў свой кішэнны фотаапарат і пачаў фатаграфаваць. Калі так, то мусіш схадзіць да Марыі і спытаць пра дом. Галіна сказала гэта неяк па-дзелавому і будзённа, нібыта пасылала да начальніка ЖКГ гораду Полацку. «У сэнсе, да якой Марыі?» Таццяна дакладна ведала, што полацкі начальнік ЖКГ мужчына, а таму ніяк не мог мець імя Марыя. «Ёсць тут у Полацку адна жанчынка, якая ведае ўсё і можа табе дапамагчы, калі гэта па яе парафіі». У гэты час да альтанкі падбег Жуль, ён паклаў галаву Таццяне на калені і паглядзеў ёй у вочы. «Толькі цябе тут не хапала», – абурылася Таццяна на сабаку. «Ідзі ў будку». Жуль не скрануўся, толькі заплюшчыў вочы. Таццяна саштурхнула сабачую галаву са сваіх каленяў. «Хочаш, каб мае джынсы смярдзелі на ўсё запалоцце?» Таццяна ўстала з крэсла і тупнула нагой. «Ну-ка, давай у будку, а то зараз навяжу». Жуль падаўся назад і сеў. «Ну, чаго ты на яго сварышся?» – заступілася за сабаку Галіна. «Няхай сабе слухае, сумна яму цэлы дзень у будцы сядзець». «Ну так, пагарашылася», – пасміхнулася Таццяна, узяла са стала лусцік з каўбасой і кінула Жулю. Той з лёту злавіў пачастунак і імгненна пракаўтнуў. «Добра, сядзі там, толькі не падыходзь блізка». «Трэба цябе на дзвіну звадзіць, памыць!» Ужо лагодным голосам прамовіла Таццяна і, звяртаючыся да Галіны, спытала. «Дык што ты там казала пра нейкую жанчыну?» «Ну і чаго ты не выказваеш ніякіх думак пра мой твор?» – спытаў Кастан. «Мы сядзелі за сваімі працоўнымі сталамі і думалі, чым запоўніць новы нумар газеты». Кастан схіліўся над новай брашуркай з крыжаванкамі, а я чытаў Кастанеду. «Пра які твор?» «Ну як пра які? Пра Тапельца». «А, пра Тапельца. Ну, па-першае, ты яго яшчэ не дапісаў да канца. Па-другое, па-мойму, за дужа непраўдападобна пакуль». «У сэнсе?» «Ну, нейкі схематычны твой следчы. Штосьці ты пад Сымено накосіш. А што, толькі ў Парыжы можа быць кемлівы следчы? Разумееш, мы самі павінны ствараць мастацкую рэальнасць. Сённяшні рэальны Парыж з ягонымі мітамі і легендамі стварылі французскія пісьменнікі 20-га стагоддзя. А чаму нам не стварыць мітычную рэальнасць Полацку? Наш горад мае дастаткова гістарычнага матэрыялу, каб выканаць гэтую працу. Таму і пішу пра Полацак, таму і ў жанры дэтэктыву. Бо гэта самы дэмакратычны жанр, які лёгка ўспрымаецца чытачамі любых сацыяльных слаёў». «Ну добра, а ў чым сэнс пошуку кубка Стэфана Баторэ? Тут проста прага да багацця? Ці гэты кубак як сімбал чагосьці?» «Ну, складанае пытанне. Відаць, хутчэй сімбал. Хоць усе дэтэктывы кружляюць вакол грошы і багацця. Таму я мусіў трымацца канону. Разумееш, кубак Баторэ – сапраўдны сімбал. Па-першае, сімбал вызвалення Полацку ад маскавітаў. Па-другое, сімбал мужнасці і адвагі аднаго чалавека, які сваім учынкам змяніў, ну, не хаду гісторыі, але хаду падзеяў. І па-трэцяе, гэта сімбал роду, калі нейкая рэч перадаецца з аднаго пакалення ў другое і з'яўляецца яго галоўнай рэліквіяй». То бок ты ў сваім творы хочаш сказаць, што згубіўшы рэліквію, род Дзяновічаў пачаў заніпадаць, гэтаксама як і яго бацькаўшчына. І толькі мужны ўчынак нейкага чалавека можа змяніць хаду падзеяў. Ну, прыкладна так, толькі, як сказаў паэт, ёсць выканаць каму загад, няма каму змагацца разам. Таццяна начапіла Жулю на нашыйнік ланцужок і павяла да дзвіны. «Я чалавек слова, абяцала цябе памыць, вось і прыйшоў нарэшце твой час», – сказала яна сабаку, які ад радасці заскакаў ва ўсе бакі. «Толькі без асаблівых эмоцыяў і лізання», – суворо папярэдзіла Таццяна ахоўніка сядзібы. Яны выйшлі са свайго завулку на галоўную вуліцу Запалоцця і рушылі ў бок мастка да Сафійкі. На масток не ўзняліся, а спусціліся ўніз да сутокі палаты з дзвіной. Жуль намагаўся ісці стрымана, без рыўкоў і сабачага хвалявання, але па яго вачах было відаць, што зараз даў бы лататы з усіх чатырох лап у бок вялікай ракі. Тут амаль нікога не было. На супрацьлеглым беразе палаты ўздоўж берага да мастка ішоў хлопец з дзяўчынай. Бліжэй да дзвіны, бо трава там не такая густая і высокая, дакладней там ужо не было ніякай травы, толькі пясок. Таццяна заўважыла вялікі саламяны капялюш. Зрабіўшы яшчэ крокаў 10-15, пабачыла бабульку, якая сядзела на зэдліку і чытала кнігу. Таццяна неаднойчы сустракала яе тут. Тая пасвіла сваіх чатырох коз, якія блукалі па беразе, але нідзе не маглі згубіцца. З аднаго боку была рака, а з другога – платы сядзібаў за палачанаў. «Добры дзень!» – павіталася Таццяна з бабулькай, калі параўнялася з ёю. «Добры», – адказала бабулька, адарвалася ад чытання і пачала разглядаць парушальнікаў яе самоты. Таццяна прамінула бабульку і адразу, не здымаючы сланцаў, зайшла па калена ў раку. Для сабакі гэта было значна вышэй калена. Вызваляць ад ланцужка ахоўніка сядзібы Таццяна не збіралася, бо ведала, што той пачаў бы, як шалёны, наразаць кругі і наўрад ці пагадзіўся б вяртацца да хаты ў бліжэйшыя 3-4 гадзіны. Таццяна нахілілася і пачала абліваць сабаку вадой. Той толькі мружыў вочы і перыядычна атрэсваўся, пырскаючы вадой на гаспадыню. Таццяне гэта, зразумела, не падабалася, яна сварылася на сабаку, але той толькі пракудліва мружыў вочы і зноў атрасаўся, нібыта знарок. За ўсім гэтым з цікавасцю назірала бабулька. Калі Таццяна і Жуль выйшлі на бераг і параўняліся з бабулькай, та і запыталася: «А гэта ваш сабака?» «Вядома мой, калі я прыйшла з ім», – з усмешкай адказала Таццяна. «Разумны сабака», – неяк дзіўна прамармытала бабулька. «Чаму разумны?» Таццяна чакала пачуць што заўгодна пра свайго шкодніка сябра, нават скаргу, але не гэта. «Таму што шмат ведае», – яшчэ больш загадкава адказала бабулька і вярнулася да чытання. Верабей прамахнуўся і ледзь не пратараніў дзюбай глебу. Матыль зрабіў манеўр вышэйшага пілятажу, рэзка ўніз амаль да самай зямлі і крута ўверх. Аэрадынамічныя здольнасці вераб'я, відаць, не былі разлічаныя на такія крутыя віражы. Птушка паспела выканаць функцыю прызямлення, выпусціўшы наперад лапкі шасі. Паляванне скончылася няўдачай. Верабей зрабіў некалькі рухаў галавой, нібыта панаракаў, вось, і зноў не пашанцавала, узляцеў і знік за кустом бэзу. Суседская котка Багіра, як цень, прамільгнула паміж кустоў парэчак і агрэсту. Летам яна зноў рабілася старожкай і таямнічай, хоць зімой круцілася ля самых ног і выпрошвала, якой кольвічы спажывы, нават дазваляла сябе палашчыць. Галава вужакі вызірнула з-за хлома здувецця, якое штогод наганяе паводка пад альтанку. Як кіплінгаўскі каа, вужака мудра агледзела наваколле. Над дзвіной нястомна лёталі дзве кірлі. Час ад часу яны пікіравалі ў раку, але ці ўдавалася ім штосьці выхапіць з рачной плыні невядома, бо яны лёталі і лёталі, і ніякіх авосік для рыбы ў іх з сабой не было. Вужака нетаропка выпаўзла з-пад кучы вецця і папаўзла ў бок ракі. Ці то на паляванне, ці проста прыняць водныя працэдуры. Усе тутэйшыя мышы і жабкі ў жаху пазашываліся ў гушчары прыбярэжнай травы і сядзелі там здранцвела і незварушна, усім цельцам адчуваючы жахлівы шоргат змяінай лускі аб зямлю. Калі вужака дапаўзла да сцежкі, якая вілася ўздоўж берага ракі, яна прыпынілася, як быццам штосьці згадала або некага сустрэла, і тут здарылася незразумелае. Вужака ўзяла ўправа і абмінула абсалютна роўнае чыстае месца на сцежцы, нібыта нешта або некага напаткаўшы на ім.